أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون يُنبِتُ لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. سورة النحل سورة لسم سفارة لسم نمبر آيات. هو الذي أنزل من السماء ماء. ده إنسان ده ضرورة تفارة الله پاك دا اسمان دا طرفنا بارانونا راوری دا دغا بارانونا پا دیزمکا بانی راشی دا زمک جذب کی او دا زمک نا قسم قسم زرغونا اوشی دغا زرغونا دا انسانم خوراک دے او دا حیواناتو هم او دا او بچه دا اسمان دا طرف راجید دا انسان او دا نور و حیوانات و ضروریات کی صورتی ہے. هو الذی انزل من السماء ماء لکم دا اللہ غزات تے انزل من السماء دا اسمان دا طرف میں نازل کری دی ما ان ابلکم ستاسو دا پارا منہ شراب باغی دا دین تاسو سکے و منہ شجر فیہ تسیمون باغی دا دی ابونا رازر غلی کی پاغی بانی ولی باغی دا غی نولی دی فیہ تسیمون چی پاغی کے تاسو سراول کوے تو سیمون سراول پکی کوے. لفظ دا شجر اکثر دا ونے دا پار استعمالی گی دا سی بوٹی چلا گئی تنوی اور پاک تنبانے دا بوٹی ولانی اور کل کل دا شجر اطلاق دزمک نظر غن شوی شی بانی کی ہر شے چی دزمک نظر غن شی ناغی تونا شجر ویدی شی کاغا واقعی او کدوان توری وغیر وی نو پا دی آیات چی دا دیم مانا مراد دا شجرن شنکے ورپسی ذکر دا سریدو ری نو پاونا چی ساروی نہ سری گی پزما کچھ کمبو کی وی نہ پاگے سری گی تو سی مون دا مشتق دے دا اسامت را دا دے مانا زناور پچی راجا کی سری دو را پارا پرے خودن ان فی ذالک لآیتا لقومی یتفکرون پدے کے نخد قدرت دا اللہ دی لقوم اغی قوم دا پارا یتفکرون چی فکر کئی. هو الذی انزل من السماء ماء دا اللہ غزات تے انزل آتی ناجل کری دی ساسو فیدی دا پارا من السماء دا اسمان دا طرفنا ماء اوبا منہ شراب بعد داغی نتاسو سکے ومنه او بعد سبب دبي عبوبان شجر اون پیدا شی شجر ونلی یعنی شنکیلی فیه تسیمون کہ پاغے کے تاسو سرند پار ساروی پریگ رہے یم بیت لکن بہ الزرعا اللہ زرغن استاسو دا پار بہی پدے عبوبانے الزرعا فصلنا والزيتون ودا زيتون وني والنخيل ودا قجر وني والأعناب ودا أنجرو ومن كل الثمرات أو هر قسم ميوجات إن في ذلك لآية بيشك فديك مخد قدرة الله دي لقوم يتفكرون هذه قوم نفارة فكر كي دا الله نعمتنا دي اللہ پیدا کری سوک سے سوچ فکر کی مجھے کہ اللہ دا قدرت نشانات کی دا بوٹی پخپل لکی گی دا اللہ کی زمیدار کو یوتانا دا تخم پخور کے ورواشی اور پیادے والے بم ورکی دا پخپل بیا زرغنی گی نا پدے یہ وطا نہ کہ عظیم الشان ون و داغے میں وجات اللہ پیدا کی ان فی ذالک لآیات لقومی یعقلون وسخر لکم اللہ پکار کے لگے ولی دستاس دپارا اللیل والنہار شپا اورز ناش پورن اللہ صاف کار کے لگے ولی مسخر کری کاری کری و شمس والقمر انور اس کو میں و نجوم مسخرات بے امر ہی اور دستوری اللہ مسخر کری و نجوم اور مسخرات تابے کری شیوری پکار کے لگے ولی شیوری بے امر ہی پہ حکم دا اللہ فارغ یوم الفسی زیرازی کہ دا دنیا دا کاروبار نے برابر جاری و ساتلی جوتا تا آرام و سہولتم حاصل شی دا رنگور اس کو میں یوم منظم نظام کے روان دی ان فی ذالک لآیات بے شک پدے کے نخد قدرت دا اللہ دی لقومی عقلون اگر قوم دا پارت دا عقل نکار اخلی وما ذرع لکم فی الارض مختلفا الوانه او اگر سکی اللہ قواری کری لکم ستاس دا پارا وما ذرع لکم اگر چی اللہ قواری کری لکم ستاس دا پارا فی الارض فزمککی مختلفا الوانه مختلف دی رنگونا دا اغی رنگونا مختلف کتا پورتا تمام اشیاء اللہ ستاس دا پارا پیدا کی مختلف قسم مخلوقات شکل صورت رنگ بوئی پیدے خاصیتنا جدا جدا لری ناتول اللہ تعالی پیدا کی وما ذرأ لكم في الأرض أو أغسط الله قوارك للساس لفارزمك مختلفا ألوانه مختلف رنگنه إن في ذلك لآية بشك فديك نخذ قدرة الله لقوم يذكرون هذا قوم دفارك سوچ كي وهو الذي سخر البحر او دا اللہ غزات تی کتاب کری دی دریابو سخر البحر دریاب تابع کری دی سمندرون تابع کری دی دا خوفناک سمندرون یو ضعیف انسان دا وست خبر نرکی دی پا دی سمندر کی سفر اوکی دا غٹی غٹی چپی دی وست شوی نرکی خدا لوئے سمندر اللہ صال پارا تابع کرے لی وہو اللذی سخر البحر دا اللہ اغزات تے کتابه کړي د دریاب لتا اکلو کتابه چې نه خورات اوکي زمکه اسمان او د دې مخلوقات الله د انسان د پیدې لپاره تابع کړي دي دې نه پس د دریاب ذکر کیږي په دې دریاب کې الله د انسان لپاره ډېرې پیدې پیدا کړي دي د خوراک دپاره یې پکې ښه انتظام کړی تازه کبان لتأکلوا منه لحما طريا چې تاسو د دې نه تازه غوښه وخورئ وتستخرجوا منه حلية تلبسونها او تاسو را وباسئ د دې دریاب نه حلية کالي تلبسونها چې تاسو یې اغوندئ په دریاب کې غوښه ده لحما طريا تازه غوښه په دې اوچه کې څومره حیوانات دي دغه حیوانات او د دې نه علاوه نور قسمونه د حیواناتو هم په دې اوبو کې پیدا کیږي او اوبو کې فنا کیږي کم قسم ځناور چې په اوچه وي دقومره قسمونه اوبو کې شته د ځمکې غویې شته نو د سمندر غویې شته اوبو کې پیدا شي اوبو کې فنا شي د اوچې انسان شته نو په دې اوبو کې انسان پیدا کیږي او په اوبو کې فنا کیږي داسې نور بې شمېره قسمونه حیوانات الله په دې اوبو کې پیدا کوي په دې سمندر کې نو په دې سمندر کې صرف کبان حلال دي ستا لپاره کبان او دې ته لحمن طريا تازه غوښه وایي هر وخت کې تازه غوښه اشاره په کې دې طرف ته ده لحمن طريا کې چې د نورو ځناورو په شان کې د دې لپاره ذبحه او حلالول شرط نه دی لکه چې دا بس تیاره غوښه ده چې کله دې راونیوله تیاره غوښه ده لحمن طريا تازه غوښه و سمندر کې چې دا کم کبان دي نو دا ټول حلال دي عوامو کې بعضې خبره وي چې د من نه زیات کبي نو حلال نه دی دا غلطه ده سل منه خو دې وي زر منه خو دې وي خو چې کبي خوړلی جایز دي صحابه کرام یو جهاد نه تللي او بیا په هغوی باندې لوږه تنده راغله د خوراک څه ورسره نه و د ونو پاڼې خوړې دا بدنونه سپور شو اوچ شو او تک تک وچودلې شونډې چودې لاس پې چودې د سپوروالي د وجې نه د ونو پاڼې خوړې داسې د لرې نه یو ډېری ولیدله د دریاب په غاړه یو ډېری ولیده چې ورنږدې شو ډېری نه وه کبو نو ډېری پروت د دریاب چپې بار راویشته دا صحابه کرام ورته ولګېدل او د هغې نه یې خوراک کو یو میاشتې یې خوړلې دی خلاص شوې نه وي او د هغې کب لا شو هغې داسې را پوښتې داسې بره مېږې ودرولې یو میراب غوندې ترې جوړ شو او په اوښ سړی سورو د هغې د کب د هغې له شې لاندې تېرېده لاسونه یې اوچت کړل نه راچېدل دی ته عمبر وایي دا هم کب دی چې روغ لښکر ورته یو میاشت لګېدلې وي او د کب غوښه خلاصه شوې نه ده څونه غټ وو ځان سره لږه غوښه اولېده پیغمبر علیه السلام ته هم قولې راغلي ورته اجازت کړې چې دا خوراک دی نو کب چې هر څومره غټ وي خوړی یې شي او په دې کبانو کې بې شمېره قسمونه دي داسې کب پکې هم شته چې د سمندر په غاړه هغې ته کونډه ور واچوې او دې په کونډه کې اونښته نو کومې پورې چې دا کب جمدې دی نو چې ښکاري دا رسۍ نیولې ده دا کونډې دا تار یې نیولې دی دې تار کې لکه د بجلې شاک وي او چې کله دا کب په اوبو کې مړ شو نو به د بجلې دا شاک ختم شو شاک والا کبان هم پکې شته دا لا عجیبه نظام د قدرتونه دی دیر سے پیدا کری لا اس پوری پورا معلومات انسان تا نہیں دیر آگلی چھو سمرا مخلوقات شتا نو کبان پک ہر قسم کیوی کب حلال لے اور نور حیوانات دا ابو حلال لی لکا شمشتے و چندق وغیرہ کنی کبر وغیرہ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا او تاثر و باسه من خود ده دریابنا حلیتن کالی حلیا زینت مراد تینا ده دریاب ده کنجه که مشکن وغیره که پده کری شپه پده که قیمت قیمتی لال جواهرات تی اگر سمندر نروزی تلبسونها که تاثر اتره ده دینا امیل جورشی زنانے پغارا واجی دقوگو کالے تے نجور شی غوگو کے زورن کی دلاس بنگلی تے نجور شی زنانے پلاسو کے واجی یا پنور طریقو بانے دقوگ دا پوزے دلاس دغارے کالے تے جوڑی گی تلبسونا سلو تاسو اتیدہ دا مذکر شی غدا مکالی اتی خزے او اللہ کرو تو تلبسونہا تاسی اچھوے مکالی خو سڑی نا چی سنگ خورے ہوئی تی تاسی اچھوے کالی سوم رچی دے ندا خدا استعمالی صدا خد کالی چا دا پارا تی دختل خاون دا پارا نچی دا خدو دختل خاون دا پارا کالی استعمال کر نو دا دا سے لے لکھا دے سلی استعمال کرنے دا کوئی طلب سنا سلو تاسو استعمال ہے تاسو دا پارے بی بیانی استعمال ہے نو دا کالو استعمال زنانا دا پارا بے او سلیخ پلا بی بی پا کالو استعمالو لبانے مجبور ولی بشی خدوی کالی نا چو ما سلیو تی اچے بکانے اگر نمانی خبرات پا دی اوالی بشی خوراولی بیسولی پا خبال بخد کالو لنزی مارکیت تا بزینا سلی بی رولی او پا پرده که کور که زنانا نمیک اف سامان چه سوم را دی زنانا بی خوخی نو ده سلی چه کم کالی کم لباس خوخی ده دول نمیک اف سامان کم خوخی او کور تا رولی او زنانا بی استعمالی سڑے بکالی نے استعمال ہی سڑے صرف دسپین و ضرورت استعمال ہو رہی دسرو ضرورت سڑے نے استعمال ہی نہ دسپین و نہ بنے استعمال ہی نہ اس پنے سڑے بنے استعمال ہی نہ مشکون و نہ بدے نے استعمال ہی نہ مشکون و گوتے مالکان کی نہ سلو دا پاردا نشترے صرف دسپین و ضرورت کے سلونی میں ماسے یا لگے نہ کم ہوئی دسرو گوتا دا سلی دا پار استعمال حرام او تب دا پغارا چی دا الکان کم لاکت اچھئی کرن دا دا جینکو دا استعمال لی الکان دا زن جینکی نجو رئی کم دول چی شریف زنانو لور کلی دا زنانکی او سلی سلی دی و تر الفل کم الاخر فیه و لتب تغو من فضلیه او تبینی کشتو لرا مواخرا که دا سیرون کری شفید دریاب لرا و ترال پلکا دریم پیدا دا دریاب دادا که تاسو ببینی کشتے پلک کشتے مواخرا سیرون کری نا دا ابو دا شفید شری اولا پا کروان ہوئی بحری جہاز تا دریاب پا چپو کروان تا دا لرے لرے ملکون سفر پا کشتو کی تیگی مال فسیوی بحری جہاز کروان دا دا رزق حلال دا حاصل اولا دا پار یو زریلا و تر الفلکا تا مبین کشتو لرا مواخر کی سرن کی بھی فیہ قدر یاد کی فلتبتغو من فضلہ تاسو طلب کے پدے کہ فضل اللہ روزی پسی طلب کی ولعلکم تشکرون دیر پارا تاسو شکریہ ادا کے وعلقا فی الارض رواسی ان تمید بکم اللہ اچولی دی پدیز مکہ کے القا فی الارض پدیز مکہ کے اچولی دی رواسی دران بوجی نغرونا رواسی دراسی تن جمعنا درن غر ان تمید بکم لازمك فتاس أنق وليه أن تميد بكم أن لا تميد بكم لازمك يو غندس يو غلوب لي يو كرنا أن لا فاك كذا كرنا شرط اسبك وشرط درنا وشرط اسبك وشرط درنا ندا لدي طولنا برابر إذا خوزي درا خوزي درا جي خوزي درا نو إنسان پیدا نو هو كدغ وقت إنسان پا جزمك ولار وي نو دي با ولار نپا تي كي در درس بي خورو إذا زو إزمك پا جرق جرق بانده خوزي نو دي سر بنده غرزي گي پریشان کن حركت او پاكي نو اللہ پاک دے استرابی حرکت منے کر پدے بانے غرنا لکرنے کے پہ تکوال والجبال اوتارا غرنے پہ میخون تکوال ویدے فرشتو دزمکے دا استرابی پریشان کن حرکت لیدو سلازمک اپنا بیدلا یہ وقت دا سراغ ہے کہ غٹ غٹ غرونہ پہ اللہ تکوان اور دا دیزمہ کی حرکت ختم کر ویدے فرشتوں کی وطو قتل کہ دازمہ کی خوب پہلے غربان دا سے مضبوط ہو دلے دلے حرکت نتی دا غرق و دیر طاقت ور لے یہ فرشتوں دا اللہ پاک نے تفو سکر کہ اللہ دا غرق و دیر طاقت ور دے غیر مضبوط تے دا دین مضبوط بن المخلوق شتا لدي غرما الله بلاو اسفن لدينا زياد طاقت والا غر كارتو مرا مضبوط تي وپا اسفن والي وسط ودي وما تيدي اسفن لدي طاقت والا في فرشتو وي كده لدي اسفننا زياد طاقت ور بل مخلوق شتا في الله بلاو اسفننا زياد طاقت ور اور لدي اسفن لدي ارسو مرا مضبوط تي اور كيواتي وانو نرم بشي ویدہ دے اور نہ زیاد طاقتور بل مخلوق شتا ویل آو او بڑی اور کا دیر اب چیز دے او بکر ورواتی ہو یخ پخ بش ویدہ دے او بو نہ زیاد طاقتور بل مخلوق شتا ویل آو اے ہوا دا ویدہ دے ہوا نہ زیاد طاقتور بل مخلوق شتا ویغے انسان دے دا انسان دا خلاص صدقہ کہ کس لاس کی خبر نشو او پا اخلاص ورکا دا صدقہ پا کائنات کے انقلاب راوی طول دنیا کی با انقلاب راشی دا انسان پا صدقہ باندی کہ پا اخلاص باندی کم صدقہ کی غرن مضبوط تی و دا انسان دا خلاص صدقہ پا اخلاص دا غرنم نرائی دا خواگان اندر لئی وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم الله أتولي في فديزمك كدران بوج نغرنا أن تميد بكم كفتا سبان لي ونخوزي في دازمك وأنهارا وسبلا الله نهرنا پیدا كلي دي وسبلا أو ناري پیدا كلي دي لعلكم تهتدون دي لطارة تاسو لار جامو میں غرون علی نهرون علی لار علی نو کدا پا دازمکا بلکل یو اوار میدان وی او تا سفر کو نو تا بزن لکم نشان مقرر چې فلانی دی ته دنه پسمه به ورتاویږم او کم ځای سره به تاویږم چې فلانی غر دی هغې سره به تاو شي فلانی ځای کې سیند دی هلته به تاو شي نو دا مختلف لارې د دې دپاره دا علامات لعلکم تهتدون وعلامات الله لارو دپاره نشانات هم جوړ کړي دي غرونه چینې ونې د شګو ډېرې غرونه دې باندې مسافر لارې معلوموي وعلامات وبالنجم هم يهتدون او په دې ستورو باندې هم دوی لار بیا مومي دروازې خو به رڼا وي هر څه به ویني د شپې به څه کوې د شپې به لار معلوموي په ستورو باندې وبالنجم هم يهتدون او په دې ستورو باندې هم لارې معلوموي دوی افمن يخلق كمن لا يخلق آیا قص هغه څوک يخلق چې پیدا کول کوي هغه ذات چې هغه پیدا کول کوي کمن لا يخلق په شان چې د هغه چارې چې هغه پیدا کول نه کوي افمن يخلق آیا هغه ذات چې پیدا کول کوي لږ فکر وکړه الله تمام مخلوق پیدا کړی دی د غیر الله یو مچ ماش هم نه دی پیدا کړی بلکې د مچ ماشي وزر او خپم نشي جوړولی د ځان دفاع نشي کولی دا برابر دی الله و غیر الله برابر دی افمن یخلقو آیا پس هغه ذات چې مخلوق یې پیدا کړی دی کمن لا یخلق په شان چې د هغه چارې چې پیدا کول نشي کولی افلا تذکرون آیا تاسو سوچ نه کوئ لئن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كتر تاسو شمير كوي دا نعمتنا دا الله لا تحصوها نعبين شمير لشي إن الله غفور رحيم إن الله بيشك الله لغفور رحيم خامقا بخون كي او مهربان بيشمير نعمتنا پیدا كليني دا دې بشمیره نعمتونو شکر دا به د چا د وسه کېږي چې د الله د بشمیره نعمتونو شکریا هم ادا شي د دې بشمیره نعمتونو شکریا ادا کول دا زموږ د وس نه بهر خبره ده بیا حضرت داود علیه السلام یو ځل الله پاک تعز وکړ اے پروردگار کی یو نعمت را کہ اسے پہ شکر ادا کر مدا شکر مستقل بل نعمت سے را کر مدے شکر شکر بسن زیادہ کو یعنی لہ ہر ہر نعمت شکریہ نشم ادا کری وی اللہ و تے کہ اس کی پورا شکریہ ادا کر یعنی لہ اقل عاجزی دیت کا رکھ للا اس کی شکریہ ادا کر واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون او الله قد يعلم خبر دار دي ما فعل سبحان دي تسرون وما تعلنون اغا سكي تاسي فتوه و اغا سكي تاسي اخكار كوه والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا اغا معبودان باطلا يدعون شنا خلق رابلي من دون الله بغير دالنا لا يخلقون شيئا هشي بلا كولنشي وهم يخلقون او دي پیدا کړی شوی دي دا معبودان باطل دا مخلوق دي الله پیدا کړی دي اموات غیر احیاء دا خمر دي جم دي ندي اموات مړي دي غیر احیاء او جم دي ندي څوک چې دا الله نه غیر د بل چا عبادت کوي نو دا ټول بې جان دي مړي دي یا خو توامن مړي دي ہمیشہ مڑ گئی نہ کبوت پکوان مڑو اس مر گئے جام مڑ گئی یا فی الحال مڑ گئی نہ کہ پکوانی بزرگان اسے خلق عبادت کی تو پکوا جم دی اس مڑ گئی یا انجام پیدا سی کی مڑ بشی نہ کہ وقت کے سو دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کی عیسیٰ علیہ السلام اس جم دے رہے وہ بیا بہ وفات شی سوک دا فرشتو عبادت کئی تو اس کو فرشتی جن دے گی وہ بیا بمری یا سوک دا شیطان عبادت کی شیطان خوز جن دے دے فاخر بمری یا وقت پا سول بانے دا مرگ را روان دے پچا اس مرگ دے پچا با بیا راشی او اللہ اغزاد تے چھ مرگ ورن نشتا خوب ورن نشتا پرکانی ورن نشتا چې پچا مرګ راځي هغه د عبادت لایق نه دی. اموات غیر احیا، دا بوتان وغیرہ دا غیر اللہ، اموات معبودان باطل مړ دي، غیر احیا جندی نه دی. وما یشعرون ایان یبعثون، دی تپتم نه لگی گی. وما یشعرون، دی تپتم نه لگی گی. ایان یبعثون، چې دی بکل را پورت کولی شي د قبرونو نه. سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رحمة الله.